सुमति ने कहा, हे महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे, इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछो, ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है, ये श्री रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं तथा उनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ ले मुनि का दर्शन करने के लिए गए। पास जा उन सभी वीरों ने विनित भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ आरण्यक मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं, ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए। सुमति ने कहा, हे मुने, ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरण्यक जी बोले, सब सामग्रियों को एकत्रित करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ, वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तथा उनसे क्षण भंगुर फल की ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य प्रद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुनाथ जी ही हैं। जो लोग उन भगवान जी को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान जी को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम जी स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्त्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने मुझे भी तत्त्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि जी मिल गए। वे स्वर्ग लोक से तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उन महर्षि जी को प्रणाम करके मैंने पूछा, हे स्वामिन, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भव सागर के पार जाना चाहता हूँ, ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, हे विप्रवर, एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। संसार समुद्र से तरने के लिए दान तीर्थ व्रत नियम यम योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं, किंतु हे महाभाग, मैं तुमसे एक परम गोपनीय तत्त्व का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। निंदक छट तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इस तत्त्व का उपदेश करना मना है। जो काम और क्रोध से रहित हो, जिसका चित शांत हो तथा जो भगवान श्री राम जी का भक्त हो, उसी के सामने इस गूढ़ तत्त्व का वर्णन करना चाहिए। यह समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम जी से बड़ा कोई देवता नहीं, श्री राम जी से बढ़कर कोई व्रत नहीं, श्री राम जी से बड़ा कोई योग नहीं, तथा श्री राम जी से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम जी का स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि मिलती है। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता हैं। मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाली है। चंडाल भी श्री राम जी का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र परायण पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। यह संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम जी, एक ही व्रत है, उनका पूजन एक ही मंत्र है, उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है, उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए यह महान संसार सागर गाय के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। महर्षि लोमस जी का वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया, हे मुनिवर, मनुष्यों को भगवान श्री राम जी का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए। यह सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम जी का ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बताई। साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है, जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, सुवर्ण तथा नील मणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोभिलषित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान जी का सुंदर मुख अपनी शोभा से रका के पूर्ण चंद्र की कामनी कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्ध चंद्रमा की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकराकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल होंठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाली दंत पंक्तियों तथा जपा पुष्प के समान रंग वाली जीवा के कारण उनके श्री मुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहा है। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और मांसल कंधे वाले हैं। वे कयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं। उनकी दोनों बाहें अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से ददीप्यमान और घुटनों तक लंबी है। विस्तृत वक्ष स्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है। श्री वत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान जी अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं।